wa idhan galabu sitai woni be ruttike imana si be hoti kanyum be do yimbe bombe ila ahlihim ka be ngureji mabbe in galabu hi be rutto ton gudo ni be hota ton fakihina tawa hi be wiwliri aibingol be do yimbe mujube no jango kadi fakihina koye mun ko hunde wote ko hi be weltori e aibingol be yimbe mujube do kambe yimbe bombe si be hewto e ka mabbe har hi be wola ton fi be da hi be aibe na be hi be etta hi be itta ella e mabbe yeso be ngure mabbe nen tawa dum no wil har dum no wela be ha wono neddo weltoro non si mo nyamude te do muyanteje al fawati muyanteje den ledde fruiji din non di weltoro no a wono be kanyum gadi weltoro si be hewti ga mabbe be wola aibe na be do yimbe mujube.